Jon. Tylko jeżeli jest jeszcze tam moment, w którym momencie mam zacząć, ale teraz zacznę. Yo. Wielka gra, jak sądzisz, to pytanie bądź za tym. Myślę, więc jestem też mi dylematem, a te pytania, odpowiedzi sprawdzą, głowie siedzi mało. To dupka taka, żeby aż się wylewało. Wielka gra, jak sądzisz, to pytanie bądź za tym. Myślę, więc jestem też mi dylematem, a te pytania, odpowiedzi sprawdzą, głowie siedzi mało. To dupka taka, żeby aż się wylewało. Pierdolę Freuda, bo Freud to nie dojda. Jak niczę, nie przeczę, ja z nimi się policzę. Leczę jak religa, to zerowa liga. Palców pstrykiem zmieniam myśli w złoto, jestem alchemikiem. Nie jak Kwaśniewski, jest dietetykiem. Wiem, tego się nie boję, będą przeboje z myzmykiem. Ile mam, tyle dam, jak wam dam kopa. Przymierzeńcy to stopa, werbel, hi-hat, werbel, stopa, stopa. I penelopa, wyć lupa, rzuć mopa. Skrzeszam, idę dalej przez Odysę. Tylko popatrz, popatrz i buduj własną legendę. Jak anioł stróż, ja tuż obok będę. Jak Sancho Panza, mechaniczna pomarańcza. To walka na słówka, nie półsłówka, półgłówka. Pierdolę to i w koszu calówka ląduje. Jako men omen magik zwiastuje, że czaruje. Nie jak wudu, to dla ludu. Z próżnego nie nalejesz bez większego trudu. Bez marzeń, wyobrażeń, działań, nie oczekuj cudów. A robi się to tak, B, nie oczekuj cudów. Wielka gra, jak sądzisz, to pytanie bądź za tym. Myślę, więc jestem też mi dylematem, a te pytania, odpowiedzi sprawdź, co w głowie siedzi mało. To dupka taka, żeby aż się wylewało. Wielka gra, jak sądzisz, to pytanie bądź za tym. Myślę, więc jestem też mi dylematem, a te pytania, odpowiedzi sprawdź, co w głowie siedzi mało. To dupka taka, żeby aż się wylewało. Aha. I raz, raz, raz. A cudy z głowy, nie ma mowy, kiedy nie ma głowy. Co nie tylko się kiwa, lecz naciąga jak gąbka, jak trąbka. Wypuszcza powietrze, jak wypuszcza myśli, co myślą się zanim łeb rozpieprze. O dylematy, zużyte schematy. Ja się nie znam na tym, ja się nie znam na tym. Nie próbuję wpychać waty do pustych buf, bo ja się nie znam na tym. Próbujesz mówić mi jak, a zakuta pała, pała. Dyskutujesz, gdy głowa mała, mała. Jestem trochę rozkojarzony, rozpieprzony jak mało kto, kto. Lecz mam to, co napędza całą machinę. Filtruję słowa, które nakładam na silę. Mam w czapie nieźle napchane, najebane. Jedno na drugie grzebie w tym, jeżdżę pługiem. Dłubię w głowie, palcem, ręką całą. I co tam, masz tandetnie mało. Pytam, co się stało, pytam, co się stało. Z nadmuchaną teorią, co trzymała w pionie szyję. Łeb przemyję, robię małą rewolucję. Puchanie łba, F, I, Z i paktofonika. Puchanie łba, F, I, Z i paktofonika. F, I. No. F-I F-I. Wielka gra, jak sądzisz, to pytanie bądź za tym. Myślę, więc jestem też mi dylematem, a te pytania, odpowiedzi sprawdź, co w głowie siedzi mało. To dupka taka, żeby aż się wylewało. Wielka gra, jak sądzisz, to pytanie bądź za tym. Myślę, więc jestem też mi dylematem, a te pytania, odpowiedzi sprawdź, co w głowie siedzi mało. To dupka taka, żeby aż się wylewało.